Book 2 34 34 في القطار No comboio هل هذا هو القطار إلى برلين؟ É este o comboio para Berlim? متى يغادر القطار؟ Quando é que parte o comboio? متى يصل القطار إلى برلين؟ Quando é que o comboio chega a Berlim? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Com licença, posso passar? أعتقد أن هذا مكاني. Eu acho que este é o meu lugar. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Eu acho que você está sentado no meu lugar. أين عربة النوم؟ Onde é que está a carruagem cama? عربة النوم في آخر القطار. A carruagem cama está no fim do comboio. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ E onde é que é o vagão restaurante? Na primeira carruagem. أيمكنني أن أنام تحت؟ Posso dormir embaixo? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Posso dormir no meio? أيمكنني أن أنام فوق؟ Posso dormir em cima? متى نصل إلى الحدود؟ Quando é que chegamos à fronteira? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Quanto tempo é que demora a viagem para Berlim? هل القطار متأخر؟ O comboio está atrasado? هل عندكم شيء للقراءة؟ Tem alguma coisa para ler? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Há aqui alguma coisa para comer e beber? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Pode acordar-me às 7 horas?